Sehemu ya pili ya muhadhara wetu, sehemu ya pili tutagusia bayanu dhaafi al-insan al-fitri fi muwajahati al-ishq. Tutayagusia madhaifu ya mwanadamu ya kimaumbile katika kupambana na haya matamanio. Yakulu baadhi ya ahli al-ilm, min hikmati Allah subhanahu wa ta'ala an rakaba fil insani shahwat al-farj tarkiban qawiyan wa ja'ala laha alayhi sultanan shadidan fa idha farat kanat ashadda ash-shahawati isyanan 'ala al-'aql. فلا تقبل منه عد صرفا ولا عدلا إلا من تحجزه التقوى. بعضي علماء وكيلزيا وذيف ومنادام كن عشق ونسيما من ينغوني وحكمة الله سبحانه وتعالى نكول كمويكي منادام كم بندكيزي منادام كتك مومبليك ما تمنيو يتوبو. Ameipandikiza kwa mwanadamu kwa nguvu kubwa sana shahwa, ina saitara katika mwili wa mwanadamu, bali shahwa inamtawala mtu utawala mbaya sana, hata itapokuwa kuna wakati zinampanda zile shahwa na ile hamu inamjia, basi husababisha uasi kwenye akili. Shahwa zinapopanda akili haiwezi kufikiria vizuri. Utashangaa mtu mwerevu makini kabisa akafanya jambo la kitoto la ajabu, watu wakamshangaa, sasa wewe si mtu mkubwa sana, mbona utia aibu bwana? Wewe si bosi hapa bwana, wewe si shekhe, wewe si talibul ilm, wewe si salafi, wewe haya, mbona watufanyie haya? Dude lili likipanda linaiondoa saitara ya akli, balaa lake hilo. Akili haikubali kugeuzwa kwenye jambo hilo wala kupewa badali, ila yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa kinga ya takwa, akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na akayatafakari yaliyoko mbele yake huko akhira tunakoelekea. Hilo likamzuia kwa sababu ya takwa. Hawa ndio wenye kusalimika. Lakini kawaida shahwa ina malaka kubwa sana kwa watu, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, kusoma surat Ali Imran aya 14 mpaka 15, naisoma sana. Yaqulu Allah, zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله سبحانه وتعالى أتوانبيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ومبنبي ووات كيبندا yenye kuvutia katika nafsi. Zuyina linnasi hubbu shahawati, wamepambiwa watu kuyapenda yenye kuvutia katika nafsi. Minan nisai walbanin, katika wanawake na watoto. Walqanatiri lmukantara, na mirundo iliyorundikwa. Minadhahabi walfidda, katika dhahabu na fedha, mali hizo. Wal khayri al musawamati, na pia wamepambiwa kuwapenda farasi waliohudumiwa vizuri wakanona na kupendeza. Wal an'am, na wanyama. Wal harthi, na mashamba. Dhalika mataa al hayati dunya, hayo ni mapumbao, ni starehe za maisha ya dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, na Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye ndiyo pana marejeo yaliyo mazuri. Yale mazuri yote yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الامام الحافظ ابو الفداء اسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى alipokuwa na tafsiri aya hii kwenye tafsiri yake tafsirul qur'an alazim akasema yukhbiru ta'ala amma zayyana linnas fi hadhihi alhayati ad-dunya min anwa'il maladh min an-nisa'i wal banin fabada'a bin nisa'i li'anna alfitnata bihinna ashad. Ibn Kathir anasema anakhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na yale ambayo ameyapamba kwa watu, amewapambia watu katika haya maisha ya kidunia, katika aina mbalimbali za ladha na mambo matamu, katika wanawake na watoto. Fabada'a bin nisa'i, Sheikh anasema akaanza na wanawake, li'anna alfitnata bihinna ashad, kwa sababu fitna kwa hao wanawake ni kubwa zaidi, ila akhiri kalamihi rahimahullah ta'ala. Na Ibn al-Jawzi amenukuu maneno adhim sana kwenye kitabu chake Dhammul Hawa yaliyozungumzwa na at-tabi'iyul jalil Sa'idu ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Anasema Sa'idu ibn al-Musayyib, ma ya'isa ash-shaytanu min shay'in illa ataahu min qibali an-nisa. Shaitani hajawahi kukata tamaa na kitu chochote isipokuwa atakiendea kitu hicho kupitia wanawake. Ikiwa amekutafuta katika maeneo mbalimbali hujaingia, basi katika silaha zake za maangamivu, silaha za kuangamiza za shaitani, atamtumia mwanamke kukuingiza pale anakotaka. Namna sisi wanadamu tulivyokuwa na dhaifu katika upande huu. Bali imekuja katika baadhi ya tafsiri za salaf wakifasiri aya iliyo katika suratu An-Nisa, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqa al-insanu dha'ifa, na ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni mdhaifu. Al-Imam Sufyan Thawri rahmatullahi ta'ala alayhi, na huyu pia amenukuliwa na Ibn al-Jawzi, anasema akitafsiri aya hii akizungumzia udhaifu wa mwanadamu, asema al-mar'atu tamurru birrajuli fala yamliku nafsahu anin nadhari ilayha wala yantafi'u biha fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Sufyan Thawri rahimahullahu ta'ala alayhi al-Imam anasema al-mar'atu tamurru birrajuli, mwanamke anapita kwa mwanaume, fala yamliku nafsa, mtu anashindwa kuimiliki nafsi yake, ani nadhari ilaiha, na kumtazama, anashindwa kuizuia, atanyanyua macho amtazame yule mwanamke. Sasa shaka anasema wala yantafi'u biha, na wala hanufaiki chochote na mwanamke yule, pengine hatapata faida yoyote, wale yule mwanamke hana habari naye, lakini utakata shingo wewe ukimtazama, lakini hakuna faida yoyote utapata kwa mwanamke yule. Imamu anasema fa ayu shay'in adhafu min hadha, kuna kitu gani ambacho ni kidhaifu zaidi kuliko hichi? Yani pana udhaifu upi mkubwa zaidi kuliko huu wa kushughulishwa na asiyeshughulika na wewe? Tena kama mko maskani, wale vijana wahuni huwa wanaambiana kitu hicho, kulia kwako, kulia kwako, kuna kizaazaa, maskani nzima yageuka. Yule mwenye kutazama wala ana habari kamwe, ana mambo yake, pengine yuko na wenzio na stori zao, alafu mwarudi sasa mnajifutafuta midomo pale, mnatafuta kashata zenu mnakula, basi yashapita. Pana udhaifu gani kama huu? Bali الإمام طاووس ابن كيسان اليماني رحمة الله تعالى عليه نال بقول فسير آيه وخلق الإنسان ضعيفا أكسيما أي ضعيفا في أمر النساء ليس يكون الإنسان في شيء adhafa minhu fi nisa, asema ameumbwa mwanadamu hali ya kuwa ni dhaifu, asema ni dhaifu katika jambo la wanawake. Hakuna kitu ambacho asema hai mwanadamu katika kitu chochote kwamba ni mdhaifu zaidi kwenye kitu hicho kuliko udhaifu wake kwa wanawake. Hawa ni aima. Athari hii ameitaja al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Musannaf, wa huwa atharun thabit, ameitaja kwa sanadi yake. Bali ukisoma kutubu tarajum wakizungumzia tarjama ya Tawus ibn Kaysan katika mambo alikuwa anasifika nayo, wanasema kana rahimahullahu ta'ala yasuddu ala nafsihi dhari'ata alfitna fakana la yashabu rufqatan fiha imra'a. Alikuwa al-Imamu Tawus ibn Kaysan rahmatullahi ta'ala alayhi anaziba, anaizuilia nafsi yake na yale mapelekeo ya fitna, yale mambo yote yenye kupelekea katika fitna, alikuwa anaizuilia nafsi yake na mambo hayo. Alikuwa rahimahullahu ta'ala la yashabu rufqatan fiha imra'a, hawezi kuongozana na watu na msafara ambao ndani yake pana mwanamke, haendi. Yakhafu ala nafsihi min alfitna, anaihofia nafsi yake fitna, na ndio aliyosema ai dhaifan fi amri nisa, mwanadamu alivyoumbwa. Hili jambo si la kinadharia, labda ni mambo tu yanasomwa na ni maelezo yanatolewa, halina uhalisia. Ukiyapekua maisha yetu na ya watu wengine na watu walivyo ulimwenguni, utabaini kwamba udhaifu huu ni wa hakika hasa. Kuna dhaifu ya kimaumbile iko kwa upande wa wanawake, wanaye wanaume. Baadhi ya waandishi wanasema, wakiuelezea huu udhaifu, wakipiga mifano, wanasema kitanda cha mwanamke hakina mbabe. Wewe ni shekhe, mtu wa vilemba, majoho, makanzu makubwa makubwa, matasbihi, ukifika kwenye kitanda cha mwanamke vyote vitakwenda kando kwenye kapu. Watawala wale wababe, madikteta, hawana ubabe kwenye vitanda vya wanawake. Watavua masuti yake na matai yake na walinzi watabaki nje. Kiji mwanamke kimoja tu, na ataingia kule dhalili kabisa na kipenzi chake. Akitoka nje ni bonge ya dikteta, watu wamwogopa. Mtu mmoja anamfanya atakavyo katika kuta nne tu. Bali wale majemedari wa kivita wenye kuitwa makomando hawatoki katika swafu, hawageuki hao. Vita ataliza mashine gani mpaka uone kama inalia mziki, lakini akifika katika kwa mwanamke ukomando umeyeyuka. Ataweka bunduki chini, atavua magwanda, atafungua nyota kwenye mkebe, atavurugwa. Bali baadhi ya waandishi wanasema wanawake walivyo ni makamanda lakini hawana dola, kwa sababu wana askari wengi sana ambao ni watiifu, wanafuata maelekezo yao. Kwa mfano, ujue wale ni makamanda wasiokuwa na dola, lakini askari wao ni watiifu mno, wanafuata maelekezo. Wewe angalieni vijana hawa wahuni wenye kufuatilia videti, zile ahadi za kukutana na wasichana, namna wanavyokomeshwa. Mtu aweza akawekwa katikati ya msitu kwamba mida ya saa moja moja unisubiri sehemu fulani msituni, na chuma kikatulia pale hapo, wasikie milio ya vyura tu. sehemu ile kama sio hiyo ahadi ya mwanamke huwezi kusimama dakika mbili. Lakini chuma kitaangalia kulia kushoto, lakini yupo tu na kuangalia saa. Kwa hiari yake hatoki hapa. Sikwambie hao wenye kusimamishwa katika machemba ya vioo, mtu anapakiwa katika nyuma ya nyumba kwenye chemba, siweji, sehemu ambayo katika hali ya kawaida huwezi kusimama nusu dakika, hiyo harufu inayotoka hapo. Lakini mtu anasimamishwa hapo madakika, ile harufu wala haisikii, kwa sababu anamsubiri mtu, na akipoteza hiyo ramani hataonekana. Kwa hiyo anatulia pale pale kama mzigo kimya. Bali sikwambii wale wenye kuhamishwa vichochoro venye vinyesi na mikojo na vyupa na misumari, atapelekwa uchochoro huu, ataambiwa kesho uchochoro ule. Vichochoro vyote anahamishwa, walivyokuwa wabaya watoto wa kike hao, watu waamshwe vichochoro tu. Ah, jana nilikuwa na kazi sikuweza kutoka, sasa leo nisubiri kichochoro kile, chuma kinahama. Vichochoro vingine hata serikali haijawahi kufika huko kufanya usafi, lakini yavijua, naweza kuelezea, ah, mtaa mchafu. Yaani hapo ndani hapo mavi matupu, umefikaje? Aliwekwa jana hapo. Bali pana watu hawajawahi kuamka kwa ajili ya qiyamul layl, wala hawawahi kuswali swala za alfajiri, lakini atapewa ahadi saa nane kamili au nane unusu, ima nikupigie au utapokea meseji yangu halali, na lau wakilana ule usingizi wa maruweruwe ili ile message au simu sikaingie kamkosa mwenyewe. Ni maelekezo tu ya mwanamke, kiko nyumbani kwao kinakukomesha, na inapita aje kupigia kwambia nilitingwa na mambo, nilipitwa na usingizi, kesho kesho wakesha unasubiri simu. Lakini hawezi akaamka muda huo kwa ajili ya qiyamul layl au kwa ajili ya witri au kwa ibadati nyingine, hawezi. Bali wanawake wanatoa maelekezo kwenye matumizi, akadai vitu ukamfanyia, hujawahi kujifanyia wewe mwenyewe wala kufanyia wazazi wako. Mtu mmoja tu, hamjawaona watu zile simu walizonunulia mahawara zao, yeye hajawahi kutumia. Yeye ana kijitochi chake kijinokia, lakini huyu mpenzi wake sio, ana S nini si huko iPhone. Maelekezo hayo, vyakula anavyokula anampa maelekezo, niletee hiki. Mama yake anashindia mihogo kijijini kule, hajawahi kula kuku, na hata akiambiwa hana moyo huu wa kutoa. Hizo sina zitakuwa nyingi sana, lakini akipigiwa na hawara yake mpenzi wake atakopa, lakini atimize ile takwa lake. Ndio wachambuzi wa mambo katika watu wenye kutafiti mambo wakasema, wanawake ni makamanda wasio na dola, kwa sababu askari wao ni watiifu kweli kweli wenye kufuata maelekezo, wale waovu. Allah, Allah, ya ibadallah. Ndugu zangu, udhaifu huu salafu salih waliujua, na ndio maana walichukua tahadhari sana kwenye upande wa wanawake. Kad kana salafu rahmatullahi ta'ala alayhim ya'qiduna muqaranati latifatan tadullu ala idrakihim لضعف الإنسان الفطري في مواجهة هذه الفتنة. ولكو سلف رحمة الله تعالى عليه ونويك ملنغنشو نادرة لطيفة أي نادرة ولكو ونويك ملنغنشو أمبايو نيديم سانا يعني ونلنغنش فيتو يتوابا فانو سلف الصالح ولكو ونويك ملنغنشو أمبايو نكو نيديم سانا. Malinganisho hayo ukiyasoma na kuyatazama utajua kwamba salafu waliujua vizuri udhaifu wa mwanadamu wa kimaumbile katika upande wa fitna za wanawake. Kwa mfano, as-sahabiyu al-jalil Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Ibn Abi Shayba ameitaja athari hii kwa sanad وهو أثر ثابت Amewahi kusema Abu Musa al-Ash'ari analinganisha mambo katika upande wa wanawake, msikie anavyosema. Asema li antamtalia man khiraya min rihi jifatin ahabu ilayya min antamtaliani min rihi mra'a. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anasema tundu zangu za pua kujaa harufu ya mzoga, hilo linapendeza zaidi kwangu kuliko tundu hizi mbili kujaa harufu ya mwanamke. Ni bora nisikie harufu ya mzoga wenye kuvunda kuliko kusikia harufu ya manukato ya mwanamke asiyekuwa halali, yaweza kanifikisha mbali. Kwa natanguliza harufu ya mzoga ijaze pua zangu. Hizi naitwa mukaranat. Hawa ndio wacha Mungu. Al-Imam Yusuf ibn Asbat rahmatullahi ta'ala alayh, huyu ni amenukuliwa na Al-Imam ibn Jawzi rahmatullahi ta'ala alayh, anasema law itamanani rajul ala bayti mali la dhanantu an uaddi ilayhi al-amanata. Law akiniamini mtu juu ya hazina ya mali, basi ningekuwa na uhakika kwamba mimi ningetimiza ile amana, na yakini kabisa kwamba amana yake nitaitunza. Asema wala itamanani ala sinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi alaiha. Lakini lau akiniwekea amana ya kiji mwanamke ambacho ni mtumwa, amatun sauda zinjia, amatun sauda tatamayazu bishaari ljaad, katika sifa zake ni mweusi si na nywele zake ni kavu ngumu, hana uzuri. Lau akiniaminisha mtu akaniwekea amana ya mwanamke kama huyu, an akhluwa maaha, kwamba eti nikae naye faragha, saatan wahida, lisali moja tu, ma'tamantu nafsi alaiha, nisingeiaminisha nafsi yangu kwa mwanamke huyo. Hazina nzima ya nchi niwekee, utaikuta salama, lakini sijiamini kwa mwanamke hata kama hana mvuto. Hizi ni mukaranat salafu salih walizieka kuonyesha waliutambua udhaifu wa mwanadamu katika upande huu. Maalasaf, sisi katika zama zetu tumejiachia zama ambazo balaa lake ni kubwa zaidi. Huwa na tafakari ukiyasoma baadhi ya maneno ya ulama wetu waliotangulia wanavyozungumzia fitna za wanawake, alafu wanazungumzia zama zao namna walivyokuwa kichukua tahadhari, alafu leo sisi katika zama hizi ambazo zimeharibika. Maana sijajua tu watafiti wa mambo, nisiingilie kazi za watu, lakini wakifanya research zao baina ya wanawake na wanaume hivi sasa, mkina nani wasiokuwa na haya, nafikiri wanawake watakuwa namba moja, au kama tutawazidi kwa asilimia ndogo sana. Hawajani wanawake wa leo, hasubiri umwanze wewe, bali wanaona huo ni ushamba. Sasa katika mazingira kama haya, sisi tuna ujasiri mkubwa katika kuzoeana na wanawake, hatuna tahadhari. Haya ndio maajabu yetu sisi tuliochelewa. Niishie hapo, mengine ni yawache. Alfaslu thalith, sehemu ya tatu, nigusie kwa ufupi barakallahu fikum khuturatu fitnati nisa, khatari ya fitna za wanawake. Ayuha almuslim rahimakallah, yakfika fi ma'rifati khuturati fitnati an-nisa ma jaa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sunnatihi min at-tahdhir wa at-tanbih 'an al-iqtirab ila an-nisa. Ndugu yangu muislam, inakutosha wewe katika kuzijua khatari zinazotokana na fitna ya wanawake inakutosha wewe katika kulijua hili, kile ambacho kimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna, katika tahadhari ambazo wamezitoa na tambihati mbalimbali kuhusiana na kuwasogelea wanawake. Ar-Rasulu alayhi salatu wassalam ametahadharisha sana sisi wanaume kuwasogelea, kujiachia kwa wanawake al-ajnabiyat. Miongoni mwa mafundisho hayo matukufu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma rawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kayfa ta'malun فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيما إن الدنيا حلوة خضرة حقيقة دنيا نتام لذياك ننكجاني كبيتي مونك نواك وإن الله مستخلفكم فيها na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwatawalisha nyinyi katika hiyo dunia. Liyandhura kaifa ta'malun, kwa ajili ya kutizama vipi mtafanya, mtakuwa ni katika waje wenye kushukuru au wenye kufuru. Kisha Mtume alayhi salatu wa salam akasema fattaqu dunya, iogopeni dunia, wattaqun nisa, na waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, kwani hakika ya kwanza kabisa katika fitna zilizowasibu wana wa Israil ilikuwa ni kwa wanawake. Walifitiniwa na wanawake na wakafitinika, wakaingia katika uovu, na mpaka leo Banu Israil wanasemwa kwa ubaya katika uovu waliokuwa nao. Banu Israil ni kujiingiza katika mahusiano ya haramu na wanawake, walikuwa ni wachafu. Bali fi sahihain min hadithi Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu anasema qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisaa, sijawacha baada yangu, Mtume alayhi salamu asema hivyo, fitna ambayo ina madhara zaidi juu ya wanaume kuliko wanawake. Katika fitna kubwa nzito ambazo zinawadhuru sana wanaume, Mtume alayhi salatu wasalam asema hakuna kama fitna ya wanawake. Wanawake wana fitna mbaya. Bali rawal imamu Tirmidhi رحمة الله تعالى عليه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والحديث ثابت الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه صححه كتك صحيح سنن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. Mwanamke ni tupu, mwanamke ni uchi. Fa idha kharajat, pindi anapotoka ndani ya nyumba yake, istashrafaha shaytan, humpamba huyo mwanamke shaytan, ili kuwafitini, kuwafitini wanaume. Kwa hivyo mwanamke ni tupu. Na ndiyo maana wanawake wa Kiislamu wamekatazwa tabia ya uzururaji, kutoka toka ndani ya majumba yao bila sababu za msingi. Wanawake ni watu kutulia ndani. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, wanawake ni watu kutulia ndani, huduma zao ziwafuate, na ikiwa hakuna budi kutoka watatoka kwa dharura, na kwa heshima kubwa, kwa hijabu iliyokamilika yenye kuwasitiri kutoka utosini mpaka kwenye kucha zao za vidole vya miguu, hijabu zilizokuwa pana ambazo hazina rangi za kuvutia za kushawishi, wasinukie manukato, watembee pembezoni mwa barabara kwa heshima na adabu, wakizungumza wasilegeze sauti zao, wazungumze maneno makavu makavu ambayo hayamtamanishi mtu. Kwa dharura akitoka ajitambue katika kiasi hicho na mengine ambayo wanawachuoni wanayaongeza katika ahkamu za mwanamke kutoka ndani ya nyumba yake. Lakini hili wanawake hawalitambui leo, wamejaa kila mahali kuliko wanaume, huko masokoni, maofisini, kwenye minada, wao ndio waliojazana katika hali mbaya kabisa, na ndio maana shar na fitna imekuwa kubwa zaidi, na bado watu waovu wanaendelea kuwatoa wanawake katika majumba kwa lugha mbalimbali za upotoshaji, kwamba ni kumweka huru mwanamke, kumtendea haki mwanamke, mwanamke naye anaweza, kwenye mafanikio ya mwanaume yeyote yuko nyuma mwanamke, hata kama umpendi mwanamke basi ndio aliyokuzaa kadha. Wana maneno mengi ya kuwatoa wanawake ndani waende nje. Sisi wanaume lazima tujitambue. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى نعم بكى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد كصهياك من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. جابر نسيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة سكليزة هاي منين ما ينهاية ويقوم أن يتحذاري يوي فتنة ونواكي لكن بيا pana ishara kwamba mtu aliyetimiza umri wa kuoa na vijisababu vyepesi vya kuishi na mwanamke vipo, aliharakia jambo hilo. Haya yalikuwa yanasemwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati wake, wameyazungumza zaidi masahaba zake baada yake, na ndiyo kauli mbiu ya maimamu wa dini hii katika karne tatu bora na baada ya hapo, na ndiyo maneno ya wanawachuoni wetu mpaka leo katika asili yetu. Kheri iliyopo kwa Muislamu kijana ni kuoa pale ambapo asbabu nyepesi za kukaa na mwanamke zimepatikana. Maana hakuna mtu mwenye maarifa ya kujipanga mwenyewe, utajipanga mpaka utajipangua. Hao waliooa wakajitia kwamba wamejipanga, mambo yanawashinda. Hakuna mwenye kujua mustakbali wake. Shaghil khatiraka fima umirta wala tushghiluhu fima dhumina lak, ushughulishe ubongo wako katika maamrisho uliopewa, umeyatekeleza kiasi gani. Usiushughulishe ubongo wako katika mambo ambayo umedhaminiwa, baada ya miaka mitano utakuwaje? Nani amekwambia ushughulike na mambo hayo? Ya kuhusu nini wewe? Angalia ya sasa, ibada zako, swala, zaka, haji umefanyaje, taa baada ya miaka mitano, na amekwambia? Kwa hivyo haya ninayosema tukayazungumza sasa hivi yanawahamasisha pia vijana kuoa, kwa sababu asiyekuwa na mke hali yake ni mbaya zaidi. Tumehimizwa na wanawachuoni kwenye zama hizo, zama bora zenye ifa na heshima. Hivi vipi leo mtu akaa tu ubarobaro tu kwa kuogopa maisha? Sisemi kwamba ukurupuke, lakini kuyaogopa ile hofu ya makafiri si katika mila zetu. Naogopa njaa kwa kiasi hicho si sawa. Angalia maslahi ya dini yako. Jabir anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a imra'atan, siku moja Mtume alayhi salam alimuona mwanamke. Fa ata imra'atahu Zainab, Mtume alipomuona ile mwanamke akanyanyuka akaenda kwa mkewe Zainab. wa hiya tam'asu mani'atan laha. Akamkuta Zainab na hali ya kuwa Zainab anasukua akisafisha kipande chake cha ngozi kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Al-amsu kama wanavyosema ulama ni addalku. Kwa hivyo wanavyosema tam'asu bi maana tadbaghu mani'atan laha, alikuwa akisafisha kipande chake cha ngozi, anafanya inaitwa addibagh, kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mtume alayhi salam akaingia kwa Zainab akamkuta katika hali hiyo. Fa ata mraatahu Zainaba wa hiya tam'asu mani'atan laha faqada hajata. Mtume sallam akakidhi haja yake kwa mkewe. Alipomuona yule mwanamke kule nje, akakimbilia kwa mke wake Zainab, akaenda akakidhi haja yake. Thumma kharaja ila ashabihi faqala, kisha Mtume alayhi salam akatoka akaja kwa masahaba zake akasema, innal mar'ata tuqbilu fi surati shaytani, hakika mwanamke anapokuelekea anakuja katika sura ya shaytani. Mwanamke anapokuja akiwa amekupa kifua chake anakuja katika sura ya shaytani, ni ushawishi na fitna tupu. Watudbiru fi surati shaytani, na anapokwenda akakupa mgongo pia anakwenda katika sura ya shaytani, pande zake zote ni fitna, mbele na nyuma anakufitini mwanamke. Anasema fa idha absara ahadukum imra'ata, atakapomuona mmoja wenu mwanamke, na hii inaitwa ni jicho la ghafla. Kwa ghafla umetazama, jicho lako likaangukia likakutana na mwanamke akakufitini kwa vile alivyo, asema falyati ahlahu, haraka amkimbilie mke wake, amkimbilie ahali yake. Fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, kwani hilo ikiwa ni mu'min litarudisha yaliyompata. Yani Mtume alayhi salam atuonyesha nguvu ya shahwa. Jamaa zangu barobaro, siwe ndani. Ndiyo maana nikasema hadithi hii, pamoja kwamba inatuelezea uhalisia wanawake na fitna zao, inatujenga kwenye kutafuta salama. Niishie hapo kwenye sehemu ya tatu. Wanawake wana fitna kubwa, na sheria imetuonya sana katika kujiachia kwa wanawake, bali tumeamrishwa kuchukua tahadhari nyingi.